FM is back. You know now. I love the summertime. I'm so addicted. Kiss, kiss in the mix. DJ Young și Olix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Chiar și vara. Kiss FM. Oh, Olix. DJ Young, I like you. Yo, yo, yo, bună seara, bună seara, bine v-am regăsit. Momentan doar Olix împreună cu voi. Olix care nu știu de ce și nu știu cum vorbește la două microfoane. Apare și DJ Young în câteva minute. Momentan e blocat în trafic. O să ne auzim și cu el așadar în câteva minute. Bună seara încă o dată, bine v-am regăsit. O nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. Dacă e joi, e weekend la noi. Începem ediția din această seară cu o piesă foarte tare. Jeremiah, Down on Me, un remix foarte, foarte tare. O să ne întâlnim și cu Mama Sita, Love Session, o piesă pe care ați auzit-o prima dată la noi la Kiss Kiss in the Mix. Și vine și Amna cu Tell Me Why. Îi salutăm pe cei care sunt în acest moment pe facebook.com/kissfmromania. Avem tracklist live acolo. De asemenea, începând din acest moment, așteptăm mesajele voastre la 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Heard you got that stick. Let's go into 9 shots. We'll just call it 50. And I'm gonna lick it, lick it, lick it till I lick it. Got that hat, that river running. Keep you running till you empty. Burn, burn, burn, burn. Oh, you look so sweet. What you work at, guys? Look at your physique. Girl, you are a beauty. But bro, I am a beast. It must happen to me when I let you off a leash. Right. Every day. Please tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Please tell me why. Tell me why. Please tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Please tell me why. Tell me Kiss Remix, Anna, Tell Me Why am ascultat. V-am pregătit încă trei piese foarte, foarte tare. Avem Michelle împreună cu Randy chiar acum, Only You. O să ne întâlnim și cu Nica Camerera și Mike Diamond, Scalia plus Miley Dream Girl, remixul semnat Radio Killer. Trebuie să vă spun, în cazul în care nu știți, în cazul în care aseară pe la 10 și ceva dormeați, aseară, de fapt, s-a întâmplat să avem 350.000, de fapt, să depășim numărul de 350.000 de like-uri pe Facebook. Cu ocazia asta, aseară am avut o emisiune de 4 ore, am prelungit-o cu încă o oră, o găsiți în acest moment la download pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, intervențiile cu tot cu Șerban Huidu, care a intrat ieri în direct alături de noi, le găsiți pe site-ul nostru pe kissfm.ro. DJ Ang, încă l-așteptăm să vină. O să citim atunci și derichisturile venite la 0722206020. Sunt deja venite în număr foarte, foarte mare. Până atunci, continuăm mixul. Michel și Randy, cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss. What's that feeling that I get? My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you, away from you. Only you, only you. My beautiful dreamer loves you. Only you, only you. You gave me your heart. Only you, only you. down. Right. Ia o cea mai nouă piesă, Smiley Dream Girl la Kiss Kiss in the Mix. Oh, iată-l, auzi, l-a ajuns. Da, veni și gata, este în direct. Se întâmplă să întârzi. E prima oară când întârzi în 10 ani de zile de radio. Oh. Prima oară, deci aplauze. Bă, a doua oară, că ieri, nu, ieri ai ajuns la fix. Nu mă, ieri ajuns așa, la fix. Așa mult, 25 de minute, prima oară în 10 ani. Dar știi de ce? Nu, am vrut să văd cum e. Bun, dacă tot ai ajuns, hai să ne ocupăm și de mesajele venite la 0722206020. Sunt foarte multe, așa că ar trebui să citim din ele. De la Marian și Păsărin pentru Stan la mulți ani. Deci nu oricum, mergem cu la mulți ani din start. Salutare băieți, sunt și mai tare DJ, țineți-o tot așa. Cu voi, uite de ziua care a fost tensionată și vreau să transmit un mesaj pentru cel mai dulce îngeraș. Pe nume Iulia, de la Alba, mesajul că iubesc mult de tot, Dani din Sibiu. Pentru toți chisomanii de pe Facebook din lume, pentru voi cei de la Kiss și pentru toți băieții din DJ Balora de Kiss FM /TV, nu așa oricum. Mamă, stai, e sigur că le vrei pe asta? E kilometric. Da, hai kilometric. Să vedem. Salutare chisomanilor, bine că a început Kiss Kiss in the Mix, doar a... Așa mă puteam răcuri și eu ascultând mixurile voastre. Vreau să dedic următoarea piesă pentru toți chisomanii și clubării din Reșița, special pentru Nico de la Studio One. Asta este un club. Să fie Alexino și Star și Arsenorita. Vă salută Dan din Reșița. Și hai încă unul unde rechis, iubite mele, te iubesc, Guriță, foarte mult, Nicu din Constanța. Mai un pic și plângi, foarte frumos, bravo. Păi să iubești tot așa de frumos și în continuare. O piesă cu nume lung cât dedichisul de mai devreme, Pitbull, Neo, Applejack și Near, Give Me Everything. Avem cea mai nouă piesă, Jimmy Dub, Sunglasses. Și o să ne întâlnim și cu Kobe Parrot, Some Love. După care, undeva în vreo 15 minute așa, avem de lansat o piesă nouă, nouță. Nouă single, Liviu și Mona, o solistă nouă în programul lui Liviu. This time. Programul e Libios. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep blowing. I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. God. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could. Top of your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could tonight, and baby, I'ma make you feel so good. in the zone with my black sunglasses on. Red Ferrari, like a Paris. I like the way you roll with your black sunglasses on. I can put it on in the club, it's so delighting. From the night in the break of dawn, it's so exciting. I can put it on in the club, it's so delighting. From the night in the break of dawn, it's so exciting. Finally the sun is shining. גם כשעצמך כמה, כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בנשמה גם כשעצמך de care nu scăpăm nici după un an. Nu o să scăpăm de ea, dar bine, cred că într-o săptămână o să uităm de ea, când o să ne mutăm la mare, nu o să mai știm ce piesă a fost. O să refreshim tot playlistul începând cu weekendul ăla. Da, păi, a intrat în playlistul Kiss FM când plecam de la mare la Summer Kiss-ul trecut și o să iasă. E timpul să o eliminăm. Acum când mergem din nou la Summer Kiss, foarte bine, uite, aproape un an pentru Kobe Parents. Kama Havala, Kiss Kiss in the Mix. O piesă care, din câte am înțeles, în țara lui de origine acolo, nici măcar l-a prins. Adică a fost așa o... A fost o piesă lentă, o baladă, o chestie care nu s-a s-a dat pe radiouri. Și uite că remixul prinde în foarte multe țări. Bun, hai să vă povestim despre concursul Tuborg, care se întâmplă pe site-ul tuborg.ro. Poți deveni party manager cu un salariu de 1000 de euro pe lună, mașină de serviciu, consumație în cluburi, mergi la petreceri până nu mai poți. Asta pentru că Tuborg caută tânăr sau tânără pentru un job de invidiat. Party manager, intri pe tuborg.ro, te înscrii cu poze, cu poze de la petreceri, faci un mix CV așa, completezi acolo o listă, da? Un formular de înscriere. Trebuie să obții cât mai multe puncte la testele și la formularele de pe site-ul Tuborg. Și toată campania asta cu Tuborg are și un modul care se întâmplă la Kiss Kiss Mix, că nu v-am povestit degeaba despre tot concursul ăsta. Până weekendul viitor, în fiecare seară avem câte un concurs la noi în emisiune, undeva după 7:30, după îl anunțăm și după 8:30 îl facem. Alegem dintre cei care s-au înscris pe site-ul tuborg.ro două personaje, le sunăm, le punem în direct și le punem întrebări haioase. Cele mai interesante răspunsuri câștigă un MP3 player, apoi locul 2 un six-pack. Iar la finalul campaniei, toți cei care au fost sunați intră într-o extragere la sorți și o să îi premiem, sau pe unul dintre ei o să îl premiem cu un iPhone 4. Pauză scurtă și revenim cu invitații sau invitata, mai exact. Da, jumate din proiect, că celălalt jumătate, cealaltă jumătate lucrează la ora asta, da? Da. Ok, ne facem repede cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Summertime again. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Ceva băiatul ăla, dar n-am înțeles. Nu, toate boalele. Boalele. Ok, ca în fiecare seară aproape, după ora 7:30, avem lansare, premiere, invitați și așa mai departe. Astăzi, în proiectul Liviu și Mona, avem o piesă nouă pe care o lansăm în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Se cheamă... Poate ne spune chiar Mona. Hello. Asta, să-i spunem bună seara. Bună seara, dragi băieți, și bună seara telespectatorilor. Ascultătorilor, de fapt. Da, emoții, parcă sunt acum chiar într-un platou de filmare. Da, asta, piesa se numește Sweet Love. Este o piesă de vară, foarte frumoasă. Am auzit așa înainte de a intra în direct. Are acordeoane, are chestii de plajă, sunete de vară, așa, summer sounds. Zine, cum s-a întâmplat, cum te-ai cunoscut cu Liviu? Că Liviu până acum era cu Tara, nu mai e cu Tara. Pe Mona, da. Apropo, o știm de la trupa Wasabi. Exact. Că am vrut noi să zicem și chestia asta. Dar zine, cum te-ai cunoscut cu Liviu și cum v-ați gândit să faceți o piesă împreună? Da, eu și Liviu ne știm de ceva timp. Am hotărât să colaborăm, să facem ceva împreună. Ne-am întâlnit în studio la John Puzzle. Am stat frumușel toți acolo împreună, ne-am jucat puțin și a ieșit această piesă minunată. Deci, cu alte cuvinte, piesa este produsă în colaborare cu John Puzzle, să înțelegem. Exact, am făcut toți împreună o treabă minunată, cred eu. Da, ok, foarte bine. Piesa sună foarte bine, dăm acum jingle-ul oficial de premieră. Noul single, Liviu împreună cu Mona de data asta. Pregătiți și videoclip, ușor, ușor? Da. Pregătim și videoclip destul de curând, dar nu știu exact când va fi. Așteptăm idei, scenarii, da, regie și tot ce trebuie. Trebuie să vină ideea sclipitoare, da, care face tot clipul, nu? Și nici măcar nu trebuie super buget dacă ai o idee bună. Și noi așteptăm în acest moment, sau începând cu acest moment, feedback-ul vostru sau părerile voastre, ca să o zicem pe românește, pe facebook.com/kissfmromania. Așteptăm să ne spuneți cât de tare vă place piesa asta. Liviu și Mona, Sweet Love! nou single Live You împreună cu Mona. A schimbat solista, piesa se numește Sweet Love, sună foarte bine și Mona este live la Kiss Kiss in the Mix. Hello again. Hello again. Bravo pentru piesa asta, sună bine, e de vară, e perfectă, e fresh. Baftă cu ea, succes. Mulțumim, să fie. Hai să ne uităm la mesajele primite pe Facebook, pe facebook.com/kissfmromania. Sună bine, bravo, zice Marius. Like și ce voce are. Bravo, fato, M-O-N-A, zice Alexia. Sună foarte bine, cu siguranță o să fie un mare hit al verii. 2011, zice DJ Raul, Miti Piti la maxim, Liviu și Mona, Sweet Love, Kiss FM. Îmi place piesa. La postarea ta. La postarea mea, sună bine, piesa e potrivită pentru cluburi, prea frumoasă piesa, mișto melodia, super tare. Și numai așa, numai de bine. Numai părere pozitivă. Mulțumim mult pentru mesaje. Zine unde te găsește lumea, pe Facebook mă gândesc. Pe Facebook exact, Sora.Ramona. Sora.Ramona. De fapt, acesta este numele meu. Ok, am aflat și noi acum. Deci Mona de la Ramona, ok. Da. Mă gândeam de la Monica. Exact, toată lumea exact la asta se gândește. Mona, Monica, nu, Ramona. Foarte tare, bravo, piesa, succes. Mulțumesc. Și mulțumesc pentru invitație. Mulțumim și noi că ai ajuns la noi. Salutăm și pe Liviu în caz că ne ascultă acum. Cu siguranță ne ascultă. Ok, te-a pupat, baftă mai departe, ceau. Vă pup și eu. Pa, pa. Facem o pauză scurtă și apoi intrăm în a doua oră de mix de astăzi. DJ Anx și Olix cu voi la Kiss Kiss Remix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss FM. Kiss FM. I'm so addicted. Kiss Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Chiar și vara. Kiss FM. Party people, this is DJ Young and DJ Olix in the mix on Kiss. Ok, Kiss Kiss in the mix, intrăm în ora cu numărul 2, adică dăm startul celor 40 de minute, neîntrerupte de reclame chiar acum, DJ Young și Olix până la 10. Sigur? Doar până la 10? Da. Nu, glumesc. Poate și azi până la 11? Nu, hai, ajunge. Ne gândeam, dacă astăzi să facem 351.000 de like-uri pe Facebook, dar da. Nu, avem treabă. Cu siguranță facem 351? Facem, nu? O să facem, dar avem și noi treabă după emisie. Așa că astăzi stăm în orarul normal, da. Până la 22 vom fi în direct la Kiss Kiss Dino Mix. Plan Winnie a Baby, piesă nouă, Dariela, imediat Inma. Plus noul single de la Dumbledore, se numește Freedom. DJ Anx și Olix cu voi, așteptăm de rechisuri, o să recitim acum și 0722 20 60 20. Și facebook.com/kissfmromania. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the mix, yo. I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Being your love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Dreaming without you, being your love, deep inside. She says love sucks this way. Another evening goes away. Night and day, night and day. Kiss in the Mix, Dan Bălan, cea mai nouă piesă, Freedom se cheamă, la Kiss Kiss in the Mix avem dedicații 0722206020, o tonă deja, uite aici pentru Mihai cu mesajul, te iubesc mult și te rog să mă înțelegi, vă pup, mulțumesc de la Cristina. Ia să vedem, diseară la mine la blog, petrecem gașca din Arad, babi pe băbum, eu sper că am citit cum da. Trebuie. Hello, sunt Dana din Wakeover și eu, melodia Señorita, vă rog frumos pentru Gila din Tufeni, vă mulțumesc și vreau să-mi citiți mesajul. Uite, l-am citit, bine? Că nu am ce mânca, că sunt bolnav, că nu unde să stau, Mădălina din... Okay. Mădălina, asta nu e dedicație, da. Asta este cu totul altă chestiune, care se pretează la alte emisiuni, de la Dani din Sibiu pentru echipa de suflet, Voința Sibiu, care va juca meci de baraj pentru a promova în ligă cu Săgeata, în Vodari, pe care vom bate la scor, zice Forța Voința Sibiu. Foarte rău, nu știu nimic, dar când vine mesajul. Salutare băieți, sunt așa mai tare, vreau să vă spun că eu acum am venit de la servici și stau în pat și mă relaxez ascultând Kiss FM, semnează baftă în continuare și la cât mai multă audiență, eu din Budești! Avem Laura, No More Tears, Sasha Lopez, All My People și piesa nouă, Aisa, Sweet Embrace, Dijang și Olix cu voi la Kiss Kiss Remix, dăm radio la maxim, este joi, yeah! Weekend la noi! Iau Kiss Kiss in the Mix, cea mai nouă piesă Aisa, Sweet Embrace, la Kiss Kiss in the Mix. Trebuie să vă spunem că astăzi o mare parte din playlistul nostru este inspirat de voi, pentru că undeva în timpul zilei am intrat pe Facebook și v-am rugat să lăsați pe Facebook-ul Kiss Kiss in the Mix, pe pagina Kiss Kiss in the Mix de Facebook, link-uri cu piesele voastre preferate. O mare parte dintre ele se aud în această seară în playlistul mixat de DJ Young la Kiss Kiss in the Mix. Avem dedicații la postarea mea de acum 6 minute, Dănuț, pentru voi la împlinirea peste 350.000 de chistoman pe Facebook, sunteți cei mai tari, Kiss FM number 1, mulțumim foarte, foarte mult. Adresc câte mai, mulți fani trăiască, mulți fani trăiască, la mulți fani. La mulți fani. Mihai zice, dedic următoarele piese pentru toți cei din 350.872 de fani chistoman. Uite altcineva cu chestia asta. Sima Marius pentru DJ Young și Olix, baftă în continuare, sunteți cei mai tari pentru toți colegii mei. Vă iubesc, o să-mi fie dor de voi. Andrei, din partea mea, Andrei, pentru Isabela, melodia Never Be Alone. Da, uite că Andrei are la avatarul de pe Facebook, da, o poză cu noi doi, foarte tare. Adică... Asta mi-a adus aminte de Facebook-ul nostru și să menționăm treaba asta. Constantin, Andrei, pentru voi, băieți, și pentru prietenii mei. Apropo, mai prelungiți și astăzi emisia, da. Multă muzică bună de ascultat, Chisoman. Haideți cu like-urile! Eu zic, astăzi să facem cu o oră mai scurtă. Livia, bună seara, băieți, dacă se poate să puneți ce vreți, să le placă și Chisomanilor de pe Facebook, vă pup. Uite, piesa următoare o să vă placă cu siguranță. Și Adrian Doboș, pentru toți chisomanii, adevărat, și pentru voi, băieți, sunteți zăbezi. Mulțumim foarte, foarte mult! Snoop Dogg e Wood, Wet, cu David Guetta chiar acum. DJ Project și Julia, imediat mi-e dor de noi. Plus Mad Heart, Call Me Lover, la Kiss Kiss in the mix. Yo, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss. Are you wet? Are you wet? Where you going? Tell me, baby, are you ready? Tell me, baby, are you ready? Tell me, baby, are you wet? care are și videoclip, o piesă lansată acum aproximativ o lună la Kiss Kiss Remix. Da, la noi în emisiune în premieră, facem o scurtă pauză, în câteva clipe întoarcem cu mixul și cu piesele de voi cerute pe Facebook-ul Kiss FM. Și o să ne întoarcem și cu concursul Tuborg la un moment dat, în partea următoare a emisiunii. Până atunci să vă spunem așa, avem podcastul Kiss Kiss Remix, iar datat, era zi, pe kissfm.ro/kkm. Aveți ascultare și download, amândouă sunt gratuite pentru kissomanii care vor să aibă toată colecția Kiss Kiss in a Mix la download gratuit pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, super petreceri în acest weekend, partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu, ediția 186, se întâmplă, începe de fapt de mâine seară în Club After Eight Cluj-Napoca împreună cu DJ Johnson și Aner, iar sâmbătă suntem în Club Atos din Baia Mare, super petreceri și avem confirmarea, sâmbătă vine Mr. Boba, se întoarce din concediu, abia l-așteptăm să-l reauzim la radio. O să fie la butoane și în direct cu partidul sâmbătă noapte de la miezul nopții, Mr. Boba! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! We love the summertime. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. They saw you, the person you were kissing wasn't me, and I would never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna know if you're playing me, keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. Don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. Oh, baby, I think about it when I hold you. When looking in your eyes, I can't believe. I don't need to know the truth. Baby, keep it to yourself. I don't wanna know if you're playing me, keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. to how you moving. I know when you in the house or when you cruising. It's been proven my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it. Don't even try it. I know when you lying. Don't even do that. I know why you crying. I'm not applying no pressure. Just wanna let you know that I don't wanna let you go. And I don't wanna let you leave. Can't say I didn't let you breathe. Gave you extra cheese. Put you in the SUV. You wanna ice, so I made you freeze. Made you hot like the West Indies. Now it's time you invest in me. Cause if not, then it's best you leave. Holla. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, iau piesa non-house la Kiss Kiss in a Mix. Gata, ne întoarcem la mix. It's that summertime sound. Playing the hits all summer long. Summertime. This is Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Mamă, deci trebuie să facem cunoștință, să găsim cumva pe băiatul ăla care zice Playing the hits all summer long. Mamă, m-am îndrăgostit maxim de vocea lui, este Summertime, summer mixes la Kiss Kiss in the Mix. Weekendul viitor ne mutăm la mare și începem summer Kiss Kiss in the Mix. Abia aștept 8 săptămâni în Beach Bar. Vom fi în Costinești ca în fiecare vară. DJ Ang și Olix vor mixa topless, desigur, la platane în Beach Bar. O să împărțim barul jumătate cu fetele, jumătate noi la butoane. Adică un pic de bere, un pic de mix. Și 8 ore pe zi, nebunie maximă să fie acolo. Chiar dacă ne spuneam ascultătorilor de pe Facebook aseară, chiar dacă la radio să ne auzim doar 2 ore, acolo pe plajă să fim 8 ore în fiecare zi, 8 ore de mix, 8 ore de mega distracție, DJ Ang și Olix în Costinești. Andreea Bonica, sexy chiar acum, DJ Ang și Aisa Remix. Pit Leper vine cu Be My Lover. Și Don Omar cu Lucenzo, Dansa cu Duro. DJ Ang și Olix, Kiss Kiss in the Mix. E ultima oră de emisie de astăzi. Toată lumea de radio la maxim. Este joi, e yeah, weekend la noi!

se me devuelto pena. Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a esa nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento. Conform ultimelor sondaje, Don Omar și Lucenzo, o piesă care vă place foarte, foarte mult și care rupe în cluburi. Fetele sunt nebunite după piesa asta. Și totuși, pentru că spunea DJ Young, suntem emisiunea numărul 1 de mix din România, trebuie neapărat să vă mulțumim! Delichistul 0722-60-20. Hello, chisomainilor, sunteți șmecheri și voi și... Noi din Predeal. Sunt șmecherii din Predeal. Șmecherii din Predeal. Ne scuzați, era cu S mare. Vreți să-i transmitem lui Simo Blondo, nu pleca în Italia, că acolo nu găsești băieți frumoși ca noi. Măi băieți, dar în fiecare seară același mesaj. Hai să veniți și voi cu niște lucruri noi, cu niște chestiuni interesante, nu? Cineva care vrea Black Eyed Peas, Don't Stop the Party, zice Joco. Neața, băieți, aș dori și eu, dacă se poate, All You pentru Alinuța din Craiova. Din Bartoni Arminator pentru Semia, cu mesajul Niciodată nu vei fi singura. Ah, foarte frumos. Pentru cea mai tare trupă OVPS din obiectivul DMHI, numai bine din partea șefului de tură, Nico. Pentru Mihai cu mesajul Băgat că nu ai încredere în mine și mă judeci, s-a terminat, te voi iubi mereu, Cristina. Vă pup. Îi dă așa prin SMS. Adică, mai bine sună-l pe om, dă un SMS, ceva, ne dai 9 mesaje. Și ok, Brunetto, suntem la tine la bloc pe la 9:30. Te pupă Gașca, baba bibă bum. Și încă unul, salutare, Kiss Kiss Dynamics, Mogdan, Văința, Sibiu, vă câștiga sigur, da, vreau Amna, Tell Me Why, dacă se poate, și vine Summer Kiss, ok, perfect, mulțumim foarte mult, ne vedem la mare, weekendul viitor vom fi acolo, o să transmitem din Mamaia și Costinești. Nebunie maximă de acolo, de la 2 la 6, în fiecare zi, 7 zile din 7. Iar Kiss Kiss Dynamics se mută de la 4 la 6, pentru că nu putem să fim de la 7 la 10 seara. Nu mai nimeni pe plajă la ora aia. Vom fi în fiecare zi, de luni până duminică, de la 4 la 6, live, de pe plajă, în toată țara, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Jennifer Lopez, chiar acum, I'm into you! Raluca, out of your business imediat și... Ne întâlnim și cu Alexandra Stan, Get Back, ASAP! You got me. kiss.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Thank you. Alexandra Stan, Get Back ASAP. O să dăm imediat startul de Kiss-urilor pe Facebook și până atunci să vă spun unde se întâmplă partidul Kiss FM în acest weekend. Mai exact, începând de mâine, mega nebunie, mega demență. Mâine seară, Oli și Dan Fințescu sunt în club After Eight din Cluj-Napoca pentru ultima dată în acest sezon. Ne vedem acolo împreună cu DJ Jones și Aner. Iar sâmbătă suntem pentru prima dată la Baia Mare. Ne vedem în club Atos. Mr. Boba o să fie în studio aici. La butoane și la dedicații de la 22 și live partidul de la miezul nopții până dimineața. Loca vine chiar acum de la Shakira, Freemasons Mix Show Edit. Ania imediat cu Your Voice, DJ Young și Aisa Remix. Plus una mai veche de la Elena, ne place încă foarte mult, Disco Romancing. Super petrecere, super nebunie la Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Your voice in my head. tonight is all we got, got. Tonight is all we. I'll give you what you need to say. So every boy says the ammo. Cause I know where to go. Romancing de la Elena Gheorghe la Kiss Kiss in a Mix. Luăm ultima tură de dedicații de pe facebook.com/kissfmromania. Ne bucurăm că nu se repetă acolo. Am dat startul acum câteva minute. Pavel, Cătălin Paraschivescu pentru cașca mea de prieteni. Vă iubesc mult de tot pe toți. Guță Anca sau, da, cred că așa, For You pentru noul site Kiss Kiss in the Mix. Mulți fani înainte. Mulțumim foarte, foarte mult, Cosmin Lata, unde de Kiss pentru toți cei din Gruiu și în plus, pentru Cristina din Căteasca, Mircea și Georgica, de pe ulița Salcâmilor, care vă ascultă și ei acum și mai lasează unii, foarte tare, bravo! Să știi că Facebook-ul Kiss Kiss Remix nu vrem să facem mare lucru cu el, l-am făcut să fie acolo, noi oricum toată treaba importantă o desfășurăm pe site-ul, pe Facebook-ul principal Kiss FM. Hai da, să vedem de rechisurile mai departe. Da, Caragea Vigil de la Bebe pentru Chisomanii cu mesajul să țineți tot așa. Avem un derichis pentru iubiții mei, Lavinia și George, vă iubesc. George, treci acasă și sigur pentru voi cei mai tari din partea Mirunei, Voica și Ovidiu Mureșanul. Hei, hei, bari people, să fie o dedicație pentru toți cei care ascultă din cartierul Loprișani, Turda, Kiss FM, se aude la fiecare colț de stradă. Bravo! Ultimele trei piese din această seară vin de la Aranda Marquez și Cristina, Shambala, Claudio Cristo Remix. Rosana Demes vine cu Just Sex și Nicole Schenzinger, Right There, White Boys, Club Mix. Super piese, până la final, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. Mâine continuăm cu back-to-back-ul de fiecare vineri. Și mâine avem sloganul: dacă e vineri, e weekend de ieri. Ne auzim de la 7 seara. Să aveți o super mega petrecere mai departe, oriunde ați fi, acasă, în fața blocului, în mașină, în bucătărie, pe balcon, pe terasă sau în pivniță. Sau pe drumuri, nu știu. Da, drumuri bune să aveți dacă sunteți pe drumuri. Ne auzim mâine. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Go! Go!